Share ko lang po ang isang pangyayari sa aming pamilya na nagpabago ng paningin ko sa mga langaw. Sir Neb, pakitago na lang po ako sa pangalang Eddie. Alam kong medyo katawa-tawa para sa iba ang opening nitong story ko. Pasensya na po kasi hindi naman talaga ako writer. Waiter po ako dito sa Dubai. Pero ang pangyayaring isasalaysay ko ay nangyari sa Pilipinas, sa aking Lolo Baloy. Isang barangay kagawad si Lolo Baloy noong kalakasan pa niya. Sinubukan niyang tumakbong kapitan pero natalo. Noong kagawad pa siya ay nakaalitan niya ang kapitan ng barangay nila dahil sa isang pabrika na hinahayaan lang ng kapitan na magtapon ng dumi nito sa ilog. Nakasuhan yung kapitan na yon at natanggal sa posisyon dahil sa ginawa ni Lolo. Makaraan ng ilang taon ay lumaya yung kapitan, pero hindi na doon sa barangay nila Lolo na nirahan. Nagpakalayo-layo na ito at wala na silang naging balita pa. Pero ilang buwan pagkatapos lumaya nung kapitan ay naging sakitin si Lolo Baloy. Yung time na yon ay retirado na sa pagsisilbi sa barangay si Lolo at parati na lang nasa bukid nila. Noong unang nagkasakit si Lolo ay inakala na dahil lang talaga sa katandaan kaya nagiging mahina na ang katawan. Tuloy ay nilipat si Lolo mula sa bukid papunta sa bahay nila Tita Leona para maalagaan siya ng maayos. Bumalik yung dating sigla ni Lolo at paminsan-minsan ay nagbibisikleta siya para bisitahin yung mga pananim niya sa bukid. Hanggang isang hapon ay hindi nakauwi si Lolo kaya pinuntahan siya ng mga pinsan ko sa bukid. Natagpuan nila roon si Lolo na nakahiga at nakatagilid ang bibig. Na-stroke na pala. Balikpahinga na naman si Lolo. Mabuti at naagapan yung stroke niya kaya muli nakarecover siya. Pero hindi na siya hinayaang mag-isa. Doon na nagsimula ang paglala ng kalagayan niya. Nariyang may mga nakikita raw siyang tao o hayop na hindi naman nakikita ng mga kasama niya. Madalas pa niyang sabihin na ang dami raw langaw sa bahay kahit wala naman. Malinis sa bahay si Tita Leona, Sir Neb, at ayaw na ayaw niya sa mga insekto. Kaya malabo talaga ang sinasabi ni Lolo. Inisip na lang nila na dala talaga yon ng katandaan. Isang gabi ay nagising si Tita Leona na ungol ng ungol si Lolo Baloy. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto ni Lolo at nakita niya itong hindi na naman makakilos sa kinahihigaan. Pero nanlalaki yung mga mata. Natakot si Tita dahil akala niya ay na-stroke na naman si Lolo. Tinawag ni Tita ang asawa niyang si Tito Norman. Pagpasok ni Tito Norman sa kwarto ni Lolo ay agad niyang binuksan ang ilaw. Doon nila nakita na parang gumagalaw-galaw yung pisngi ni Lolo kahit nakatikom ang bibig niya. Binuka ni Tita Leona yung bibig ni Lolo at napasigaw siya nang makitang may mga langaw sa bibig ni Lolo. Nagliparan palabas yung mga yon at nagsihulog kaagad sa sahig ng nangingisay. Dinukot ni Tito Norman ang bibig ni Lolo at marami pa siyang nakuhang langaw. Halos 15 minutos daw na sungkit ng sungkit si Tito Norman sa bibig ni Lolo. Hanggang sa nakuha ng maupo ni Lolo at siya na ang nagdura ng mga natira pang langaw sa bibig niya. Mangiyak-ngiyak daw si Lolo at Tita pagkatapos noon at tinanong ni Tita kung ano raw ba ang nangyari. Ayon kay Lolo ay nagising na lang ito na naghahabol ng hininga at hindi makagalaw. Pero nararamdaman daw niya na may nagkikislutan sa bibig niya. Mabuti at nagising si Tita Leona sa mga ungol niya. Si Lolo rin daw ang nagsabi na may kutob siya na kinukulam o binaparang siya. Dahil saan nga ba naman pwedeng manggaling yung mga langaw na nagkampo sa bibig niya? Patay na yung mga langaw sa sahig. Nilinis yon ni Tito Norman at halos mapangalahati raw yung isang plastic labo. Tinago nila yon para maipakita sa albularyo na tinawag nila para patignan si Lolo. Sabi raw noong albularyo ay hindi langaw ang mga insekto na naipon ni Tito. Nakalimutan ko na kung ano yung totoo raw na tawag doon. Pero ayon nga raw doon sa albularyo, ay alaga nga raw yun ng mambabarang. Ganti raw yun kay Lolo ng isang tao na matindi ang galit sa kanya. Matagal na raw galit na galit ang taong yon at kinikimkim lahat ng galit. Kaya nakaipon ng sangkaterbang insekto na mukhang langaw. Kailangan daw magamot kaagad si Lolo dahil unang laban pa lang daw yon. Balak daw talagang pahirapan si Lolo Baloy hanggang sa mamatay siya. Maayos namang makisama sa mga tao si Lolo Sir Neb at iisa lang ang alam niyang may matinding galit sa kanya. Walang iba kundi yung kapitan na napakulong niya. Ginamit noong albularyo si Tito Norman bilang medium para makausap ang nagpabarang kay Lolo Baloy. Hindi kasi pwede si Lolo dahil mahina na nga ang katawan niya. Sabi ni Tito, noong pinahiram niya ang katawan niya ay para daw siyang nasa isang gubat na walang kulay. Takot na takot daw siya dahil wala siyang naririnig na kahit na ano, kaya parang humuhuni yung tenga niya. Dasal lang daw siya ng dasal na sana ay matapos na ang pakikipag-usap ng albularyo doon sa nambabarang kay Lolo. Nang magkamalay na nga si Tito Norman, ay panay ang kalikot niya sa tenga. Para daw kasing sobrang sensitive ng tenga niya at kung ano-ano ang naririnig niya. Nakumpirma na nga na ang nagpabarang kay Lolo ay yun ngang kapitan. Pero napasuko ito nung albularyo at napaalis ang pinadalang parusa kay Lolo Baloy. Samantalang si Tito Norman naman ay parang nabuksan ang third eye dahil sa nangyari. Ngayon po Sir Neb, kapag nakakakita ako ng langaw, naaalala ko yung nangyari kay Lolo. Grabe, pwede palang gawin yon ng mga mambabarang. Hello po mga kapasta at sayo Sir Neb. Marky nga pala from Dasmariñas, Cavite. May isi-share po akong kwento tungkol sa younger brother ko na si Miggy. 18 years old na siya ngayon at nag-aaral sa Maynila. Normal na teenager pero noong mga bata pa kami ay wala akong nakikitang normal sa kanya. Actually sabi nga ng mami namin ay ayaw kong makipaglaro sa kapatid kong yon. 3 years ang gap namin. May mga kalaro akong kapitbahay noon sa pagkakaalala ko at sila ang gusto kong kalaro.